قوم تراشی تب خلی راست که ده چه زمان روجه ده نو پا آغا شریعت که یو سڑی با چه روجه اونی ولا نو آغا بانی با خبری اون بنوی او خلق بای پلانی ده که پیر سیب ده و یقا ده چه پی روجه نی ولی ده ما یهودی بایی کنه لکه ده با یهودی زگه ولا کار کهی زکا چه دا خود دینی منسوخ دا آغا شریعت منسوخه خبره با کم شریعت چه شریعت اسلامی و شریعت محمدی ده نو پاگه که دا روجنی ول دا گناه ده ده چه پی روجنی ول پا دین شریعت که دا گناه ده دا پا شریعت منسوخه بانی با عمل که او سمجه بعد خلقو دا خبره او که وی نه سیبه دا خود یهودو باره که ویلی دی کنه یعنی یهودو چه غلط کار کنو خنو او کده غلط کار کنو خیر ده لکزای برای شیزو بتاو سنمونیو خیم بیا انشاءاللہ تعالی تکلیب اصل که داگی خبرو نی بیا هاچی کلا بیا دی یهودو خبره کیگی او بیا تا داوه شو گورا دا عمل دی یهودو دا اوس چه چاکی دا عمل ده نو دا بگی دی یهودو عمل ده دی بانی لوگان طبیعت خرابی گی موز دیر ثواب دی و روجه دیر ثواب دی پا دی بانی خوب خدای قسم که هندو ده تم چی دنو طبیعت خراب شو تی او هندو تا ہو آیا وای موز دیر ثواب دی اغاوی بلکل و تا وای روجه نیوال دیر ثواب دی اغاوی بیشکا دی کس شک دی قسم می دی پا خدای گره تا و چه خبره کلا بیادا سی راشی دی خبرو لی بیا آغا دا جا مسئلہ پیداش او دا قرآن کریم دے دی انسان پا نبضی دا سلاسخ دے او دا خیلی جیر دا بیماری دا دی نظان بچ کول غواری خادرات مریم چی دنو آغا را للا چی کل را للا آغای واتوی او مریم دا چا دا دی سکڑی دی نا آغای واتوی ما روجنی ولی دا إِلَّنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا دعوة يا جماعة الله مهربان بادشاہ لرا روجنی ولدا نن بیاو انسان سره خبر نکوم نو الله وفات تدبی قوما تحملو را لخلت مریم دی صلی اللہ علیہ وسلم سره تحملو دا سیال کے چلا سکینی ولی و اغلرا فلا سکینی ولی و پغیگا بانی اغستیو مانا را لکران دلا چو حملو و فسالو سلاسو نشارا اغا مانا لکران دلا چو پلا سکی لبا ولد فغیگا بانی اغسطن لدا او دا پیونا پریکا ولدا دیرش میں آشتی دی آل دا قرآن دا ذکر کردی دی آغا حمل پا مانا پا لاسو کی دا غستو او دا لبولو دی صورت مریم لچراش او داو گوری نو پوزیشن واضح شی پتاو لگی چفا تدبی قوما تحملو درال حدیث علیہ السلام سر اخفل کومتا تحملو چی پا لاسو کی اغسطیو اغلارا لاسو کی اجت کردو رالا جا جس خبری که دیا قرآن کردی دی درس موضوع آغا ندا مطلب دا دی چو اس دو خبری را دی دو کالا و دو نیم کالا زمان دا علماء کرامو دا موقف دی لکه دا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہم چه دا ماشم زیاد نا زیاد مداد پیو رولو آغا دو نیم کالا دا خوکا چاری او ماشم صحت منوی نو بیا اغلا دو کالا پیو ارکول پکار دی و بس بیا بندول پکار دی بیا اغا عدد کول پکار دی دا نور خوراک سرا خو چه کم ماشم کم زوره وی او اغا تا مزید دا خپل مور دا پیو ضرورت وی آغا ما شوم لره دو نیم کالا پای نور ورکلی دو نیم کالا پای ورکلش شپاک میاشتی نور پوشوی اچه کم ما شوم سیحت منوی نو آغا دو کالا پای ورکول پاکار او تر دو نیم و کالو پوری مسالا در رضاعت چیده آغا ثابتیگی او حرمت در نکاح چیده نو آغا رازی در امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نزبانه در اختیار مسلک ده پکار دے چھے دے گی اختیاد اکڑیشی لمن ارادا دا پارا دا چا چیرا دے ہوئی ایو تم مر رضا دا چی پورا کی مداد پیوار کولو خمور خوتیارا شو دیتا اس مخ کے دا پلار جسی دی مواری دا نوبا پورا کئی وعلال مولود لہو ورا والدیو نوے مولودیو ہے وعلى المولود له او پا آغا چا چه دا بچه دا غره پلار دا نسبت کی گا چه زی خانه دا پلانی دا مور نوم چه آغاز تره نا وعلى المولود له او پا آغا چا بانی چه دا بچه دا غره یعنی آغا بانی زیمواری ورا چه کنا زیمواری پی اچھے جی گوارے بچے تا نسبت زیاد ترتا تا کی گی سرد دینا چی دو مور حق پی سان یو پدرس یو آدے و نسب و رشتہ آغا چی دینو آغا منصوب کی گی پلار تا دو نسل کم کم تعلق چی دے اللہ و ایو آل المولود لہو او پا پلار دو بچی بانے رزقو اللہ خوراک دے دے دے دے زنانو چا سوک دے بچیلا پی ورکی وکسوتو اللہ جامع دے دے دا بالمعروف پا دستور شرعی سرا بالمعروف پا دستور شرعی یعنی دستور مطابق دانا چا دا غی غریب دا دالو دا الوگانو دا معتدل او نرم الخوراک ورگولو تاکتی اداوی چی نمالا خو با چرگانا میان راڑی نداسه نا دا غا تاکت دا بگا دیشی چی دا غریب دا آم جامع دا غصو تاکتوی اداوی اداوی چی نمالا خو با چی دیک پا زر روپای بانی گز کپڑا خلی داسه نا بالمعروف با دستور شرعی سراز کوایی چه لا تو کلبو نفسون تکلیف بانشی اچولے پیو نفس بانی الا وسعا مگر پاندازا دو وسداغر طاقت مطابق چه زمواری پہ که خودلا نسعت نا چه داغین خلق غلط و فائدہ والی اخپل منمانی شروع کی نا نا نا وسط بکتشی دو وسط مطابق کار بھئی لا تکلفو نفسن تکلیف بانشی که خودلے پیو نفس بانی الا اوسا مگر پانداز دا طاقت داغ لا تزار والدتن ضرر بانشی رسول مورتا بی ولدی آپ بچی دای سرا یو خدا چه اللہوی چه والوالداتو یرزی انا اولاد اولا من دید بچو پیدی ورکای خپل اولادا نچه تو دعوتا چه والوی اللہ ندی ویلی کدا مریا کشونی دا پی بورکای ننا کچریغ بیماری او آغیتا پا دی پی ورکولو بانی تکلیب ملاوی گی بیا با متبادل انتظام کے ضروری را چه خامخا تا آغا دے لونے وی غریبا چی دا آغی پس صحت بانے دا سی غلط سر پریوی چی آغا دا آغی نمڑش دا کار بانے کے زار شد قرآن نا دا سی کتاب دنیا کے بلشتے خلق از چی غیوئی ہیومن رائٹس والا دے انسانی حقوق و علم بردار چی دانتا وائی سپد راغیتا چی قرآن کریم سنگ کتاب دے سپد راغیتا چه قرآن کریم دو حقوق و تعین سنگ گئی تو کم طریقے گئی لا تزار والدتن ضرر وانشی رسول مورتا بی ولدیا بچی دا زراد مور زرد بچی پسی شکی گی نو دعوی نکے چه بچی تی نبوزی اغار پسی او ترسی او خیورتن اغار پسی خپای غریبا دا کار بنکے پدی مانی مور تا تکلیف رسی کنا دیم پہلو دادا بل ولا مولود لہو او نپلار دو بچی تا بی ولدی پا بچی دا غسرا چی آغا بانی دم را بوج واچو لشی چی آغا دا آغی دو برداشنی دا سی بنی دا آغا را طاقت مطابق با آغا بانی بوجا چو لشی یادا چی دا زنانو لگی او دا بچی تی نبوزی او دا غپلار تی خیی نبیا دا سیبانی کی گی دا دوارو دا حقوق و خیال ساتل دے او دا جذباتو خیال ولم ساتل دے اس پلار دا بچی که جری مرشنو بیا نو اللہ ویوا علالوارسی مثل ذالک قرآن ذمواری کے خدا ببلچا کچرے دا معشوم مڑے گی او دد د میراث زیاد ایسا کم وارثان ہوتا پاتی کی گی نو آغ وارثان چدے نو اگئی بر دے بچی دا خرچے ور گول ذمواری دا خرچہ جے کم بپلار رات داغ بدا وارثان ور گئی پوش ہوئی مثال بطور بانی نکلے چردے وڑو کی پلار مرشو نو ٹول ارض چردن آغا نکتا منتقل شو شو کنا اس دغا نکل چردنو دے با دا زیمواری پورا کئی دے بچی دا دغا دے ورپسے نور چردن میراث زیاد چا دا پا دیکھے گی اگئی بانی بزیاد زیمواری چولے چردن دا دے پیو ورکولو دا خرچ خوراکا او دغه معاوضه او دغه مرته دغه جامع جوړې د دارو درملو د خوراک کاک د ورکولو وعلى الوارث مثل ذلك او په نورو وارثانو باندې ذمواری دا په شان ده فإن أراد فصالا کچر اراده لري دا دواړه دا سړی او دا ښځه دا پلار او دا مور د بچي انت رازم منو ما پر زامنتیاد دے دوارو سرا تس شرعی مصلحات یار دے معشوم دے صحت دے مصلحات با بنیاد بانے کچر دا خضا او دا سڑے دوارا پا دے رضا شی چی دا بچے دا پیو نا جدا کو پرے کووے و تشاورینا او پا مشور سرا فلا جناح علیهما نو نشتے دے سو گناہ پا دے دوارو بانی فاقی کہ دے معشوم دے صحت مصلحت بکتے شی دے مور دے صحت خبری تدا نا چی مور خاصی حتمن اللہ وی کہتے دے بجیل پیوار کم نزکم زورے کیے گا مانا نا دا سے نا آغا چه دینو آغا حالاتو تا چه سوکو گوری آغای پی پوئی گی آغا وستر پا حالاتو بانی اوس که چریتاسو متبادل انتظام کوئی دست وجوهاتو نا دست اسبابو دو وجه نا دست مجبورو دو وجه نا چر دی ما شم داری یو پی ورکولو والا اونی ولشی نو اللہ وائی وائن ارتم او کچری را دل ریداسو انتس تردیون اولادکم دا چه پی ورکون که اونی سی اولاد پلا نو فلا جناح علیکم بس نشت دیس سلمتم کلا چه اوال کوئی تاسو یعنی کم خبره چه تاسو کڑ در آئی سر تڑل مودا چه تو زمانگا دی بچیل پی ورکے او مانگا تالا دمیاش چه دمرا پیسی درکو چه کم تڑلوم کڑ دی کمی پیسی مقرر کڑ دی یا سا دانے سا جوار او سا غنم مقرر کڑ دی او بیا خپل ذمہواری تر سره کوئی پورا کوئی اللہ وی سو گناہ در بان نشتے اذا سلمتم کلا چی حوال کوئی آئیتا ما ساتے تم چی تاسی ورکوئی بالمعروف پا دستور شرائی سراد شریعت دستور مطابق اس دا ٹولا خبر دو حقوق دا نو آسے نا چی انانیت پا گراشی اسے نا چه سزد دی پا گراشی او دا انانیت او دا سزد دی دا وجه نا اسے نا دا معشوم صحت او جوان تا خطرہ پیدا شی یا زنانه بانی زیاده و شی یا پلار بانی نو اللہ وی وطا کلا دا اللہ نا او یاری گئی یعنی یہ خبرو اللہ وی پابندیو کئی وعلمو بوشی ان اللہ بما تعملون بصیر چی یکیننا اللہ تعالی فاغسا چی تاسی کوئیلی دنکے دے اللہ ویزار سبینم ارس اللہ ویزماد نظر دلاندی دی اللہ تا ارس اخکاری اللہ ارس بینی دنسان ٹول آمال دنسان ٹول کرتو تونا و دنسان کردار دا اللہ تا اخکاری و اللہ تا معلوم دی اللہ رب العزت زمن کو کوتایانو بانی منگا ننسی انسانانو کمزوریو اللہ رب العزت زمن کمزوری معاف کی اللہ زمن کا غلطیو خطاگانی معاف کی منگا تاسو دے اللہ آئندر دا سی اعمال توفیق را کی حکمو چی اللہ رب العزت رضا کی گی دے ملک دا پارا اللہ رب العزت بہترین فیصلو کی او اللہ رب العزت منگ دا ظالمانو حاکمانو نو ساتی دے ملک بچے بچے دے اللہ تعالیٰ محفوظ کی دے ملک دے اللہ دا امن فضاگان قائمی کی اور اللہ دا امن ہواگان روالو زی چی کم غریبانان بے در و بے ورشوی دی اللہ دے بخل کور کی بیمارانو تصحت کامل ور کی کم مومنان مسلمانان چی وفات شوی دی مشران کشران ناری نزنانا اللہ تعالیٰ دے ٹولو دا مغفرت نصیب کی اللہ تعالیٰ دے ٹولو پریشانی و مشکلات ختم کی دے چا سے شرعی حاجات تو مرادو نبی اللہ دے خپل و خزانوں نے پورا کی چا چے دے اللہ دی کتاب تا ناستہ کڑے دا دل تے ناستی یا چا کورونو کے واگے خیرے دے اللہ کتاب اوری اللہ رب العزت دے ٹولو جولائی دے دنیا و دا آخرت دا خیر نڑگی گی سوچ دے اللہ دی کتاب دے درس حمایت و مرستہ کئی اخلاقی تعاون کئی اللہ تبارک و تعالیٰ دے ٹول و تازہ بدلی دنیا و آخر کے ور کی اللہ دے منگ دخل قہر و غضب نہ وساتی اللہ یہ دینی مراکز و حفاظت کی اللہ یہ دینی تحریکوں نے حفاظت کی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. والذين أوهكسان يتوفون چکبس کولشی روحنا داغی منکم دتاسنا ویذرون ازواجا او پریگ دی بی بیانی یتربسنا نو انتظار بکی آئی بی انفسینا وزانونو خلو اربعتا اشهرن سلور میاشتی و عشرا اولس رزی فَإِذَا بَلَغْنَا بَسْكَلَا چُورَسِ گِيَا غَيْ اَجَلَهُنَّا نِيْتِ اخْفَلِتَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نُنِشْتِ دِي سُگُنَا پَتَا سُبَانْدِ فِي مَا بَاغَ سَكِي فَعَلْنَا چُوكِيَا غَيْ فی انفسهن پبارد خلو زانونو کے بالمعروف پقانون شرعی سرا واللہ اول تعالی بما تعملون خبیر پہاسا چکوئی تاسو خبردار دے ولا جناح علیکم او نشتے دے سگنا پتاسو باندے فیما پاغسکیں عرضتم بی چی اشارتن پیشکوئی تاسو پاغی سرا من خدمت النسائی دا پیغام دا نکاح دا خزنا او اکننتم یا پٹ ساتی تاسو فی انفسکم فضلنو خلو کی علم اللہ پوید اللہ تعالی انکم چیکنن تاسو ستذکرون اولنا خامخا یاد ویباہ غی ولكن لا تواعدوهن لیکن وعدا مکوئی داغی سرا سرن پٹا الا ان تقولو مگر دا چوائی تاسو قولا معروفا وینا موافقا دا شریعت ولا تعزموا او قصد مكوي عقدة نكاح دغوت كولو دنكا حتى يبلغ الكتاب ترسوچي انرسيگي عدتا اجلا نتيخ فلتا وعلموا بوشي ان الله چی یقیناً اللہ تعالی یعلم پویدے پویگی ما پاغسا فی انفسکم چیدی پاس لنو ستاسو کے فحضرو بس یرو کئی در اللہ تعالی نا وعلمو پوشی ان اللہ چیکینن اللہ تعالی غفورنا بخون کے دے حلیم بردبار دے لا جناح علیکم نشتے دے سگنا پتا سو باندے ان طلقتم النساء کچری تاسو طلاق ورکئی خضوتا ما لم تمسوہن صبور چے تاسو لاس نی لگولی دا ایسرا او تفریزو لہن فریضتا او نی مقرر کڑے دا اید پارا مہر ومتعوہن او صفائی دور کئی آئیتا سجاما جوڑور کئی آئیتا علی الموسیع قدرو فمالدار باندے پاندازہ دا طاقت دا غدا وعلی المقتر او پناچار باندے قدرو پاندا زدا طاقت داغدا متام بالمعروف دا فائدہ ور کولدی پدستور شرعی حقا علی المحسنین لائک دا دا خبرہ دا احسان مند سرا دا احسان کون کو سرا فمخنو آیتنو کی اللہ تبارک و تعالی حکم درزا ذکر کا کلا چدیو کور کے پمیس کے ناچا کی رالا دیو خزے او دخاون پمیس کے حالات خراب شو او نوبت تر طلاق اور رسید او پدغ دوران کے بغیگا کے پی رودن کے بچی وی نو اسنا د زد بازی د دشمنی اور تربگنی د وجنا اغا معشوم متاثر شی دا اغا صحت تا و یاد اغا جوان تا خطر جوڑ شی او مور اغلا دا پی ورکولو نا انکارو کی چه دام دا سڑی زوی دے رد لور دا چه دا چان اما تا طلاق ملاو شو نا اللہ رب العزت او فرمائل والوالداتو یزیعنا اولادا ہننا مین دے دو بچو دے خپل اولاد تا پی ور گئی حولین کاملین دو کال پورا یعنی دا دوران کے دا وقت کے چکلا حالات دا زجوڑ شو ناچاکی پیدا شوا تر دو کال پورے دا مور دا بچی دا دے خپل بچی لپی ور گئی او د دې په ایواز کې د دې په بدله کې د بچی په بلار باندې ذمہواری ده چې د دغه مور چې دا بچی له پای ورکړي چې دا هغه د جامې جوړې دا هغه د دارو درملو دا هغه د خوراک سکاکا ذمہداری سر د بور اورسې ورپسے بل حکم ذکر کئی شیو آکنڈ پادشی دین امر کے کم عیدت چی ذکر شویو نو آغاد آغا زنانا عیدتو چی غید طلاق میں لاؤشی نو اللہ فرمائل یتربسنا بی انفسهن ثلاثه قرو اغدری بیماری چراشی و ختم شی تر آغی پوری با جدی زنانا عدت وی او چکم زنانا کندشوانو دا آغی عدت چی دی غسلور میاشتی لسرزی دی لگا سنگا چلا تالا وی والذین هوا کسان یتوفون منکم چه وفات کولشید تاسونا آقا کسان چه غر تاسونا وفات کیگی مریگی دا غیر هنا کبس کولشی ویدرون ازواجن او پریگدی آقای بیبیانی یعنی دا غیر کند پادشوی یتربسنا بی انفسهن انتظار بکی دی پخفلو زنونو باندی ارباتا شهر و عشرا سلور میاشتی یولس رزی در دی عدد دی سلور میاشتی یولس رزی با دا انتظار کئی دی دا سلور میاشتی یولس رزی دا بدا سی لکا دا غم پتے کے بدا دو خوشحالی سے اظہار نکئی دا سے کپڑے بنا چاہیے چی داغی نے تو خوشحالی اظہار کی گی دا خپل زان و دا بدن پا بارا کی لکا دا نکریزو دا تیلو دا رنجو بارا کی بغیر دا ضرورت نا بغیر دا سی بیماری نا بغیر دا سوزر نا داغی دا لگولو ام دیتا مستقل اجازت نشتے زکا چی داغینا اظہار دو خوشحالی کی گی آن صفا کپڑے باغون دی دانا چی خیرن خیچن بھئی او داغ سی بگر دی او بلابت نا جوڑی دا مطلب ندے خکم کپڑے چی آغا دو خوشحالی موقع کی آغون دی او داغینا دو خوشحالی اظہار کی گی نو آغا کپڑے بنا چی یادات نور طور طریقے چه داغی نا اظہار دو خوشحالی کی گی لکا نکریز لگول دا جسم کار کول چه داغی نا دو خوشحالی اظہار کی گی نو داغ سیزون نبا اجتناب کئی زان ببچ کئی دو خوشحالی تقریبات دا بندی وعدہ کوئی دنہ کے با شرکت نہ کئی بغیر دا انتہائی عذر نہ بدکور نہ نوزی کہ دا صدوائی دا رو دا وجہ نہ لارم شی نو آغا کور دا باش پرا رسائی چہ دا کم کور نے دا خاون دا لاش کڑو جس شوی دے کہ چرے او سڑے مل شو او پا دا رز بانی میاش رو خدا نو بیا خو بدا خدا سلور میاش دی برگی کاغا میاش شری دیو کم دیر شوی او کاغر دیر شوی سلور میاش دی برگی او دا غیصر او بیا لس رز نوری کی او کشری نا خاوند پدا سے رضو کی نیو بادشوے بلکہ دا میاشتے درمائی سلورمائی لسمائی و شلمائی عرض چوے خود میاشتے لنبانی رضنی نبیا با دا خزا دا دیر شو رضو میاش برابرائی لکدا باش پکشل رضی یو برابر کی او بیا با دا غیصر اللہ سر دی نوری برابر کی دا با سلور میاشتی او لسر دی شی دا ردی دی عیدت دور دی زمانه دا پا دیگه با دی سر سد وعده کویدنی خبری اتری نکی گی والذین واکسان یتوفون منکم چی کبس کول شیروحن دعید تاسنا ویذرون ازواجا او پریگدی آئی بی بیانی کنڈی تی پادشی یتربسنا بی انفسینا انتظار بکی دا غزنانا پخفل زانونو دا کنڈی اربع تاشورن دا سالور میاشتو واشراو دا لسرزو دا سالور میاشتو لسرزو دار دی غم دی دا بلچانا افسوس خدا دی خلکو شریعت گڑ وڈ که او زان لی پکور که یو جدا شریعت جوڑ که او پاغی بانی عمل که یو دا لاغ کانون اغا شریعت شده نو اغی دی شا کرده دا حالان که دا اللہ دا حکم او دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت اور طریقے مقابلہ کے جو سوک راغلے دے او داغی مقابلہ کے چاخپل حکم نافذ کرے دے چاخپل طریقہ نافذ کرے دا خپل رسم و رواج پا معاشرہ کے نافذ کرے دے خلقو تے داغی یا دعوت ور کرے دے او خلق و خلق پا غیبانی عمل کلو دو پارا آماده کردی دی او یا خلق لگی دل دی دا غی اغا خبرو تا او دا غی اغا طور تا ایکو دی دا اللہ دا کتاب او دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت و مقابلہ کی ترجیح ور کردی وان سرد دینا چه اللہ را بولیدت یو شین آجائز کردی خودی وی پلانی سی با تجائز وی نو مونگ زکر کو اللہ تبارک و تعالی یو شین آجائز کردی خودی وی پلانی سی وی جائز دی نو مونگ زکر کو اللہ تعالی یو شین جائز کردی او اللہ وی دا سبا کوئی دا اللہ نبی وی دا سبا کوئی او دیو ایزا مونگا پلانے سے وی دا سبا نکے نو مونگا زکا نکو دا عمل دی یہود و نسواراو دا عمل اغی کی دن نشویو نو اللہ وی اتخذو احبارهم و روبانهم مربابا من دون اللہ نسل دید اخفل ملیان و پیران اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ نسل دید اخفل ملیان و اخفل پیران خدایان ما سوا دا اللانا کلچ دار آلے عدی بن حاتم تائیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغو خپل مولیانو پیرانو تا خدایان نو ویلی نبی علیہ السلام تو یا عدی دارا تو آیا چو شیب اللہ ناجائز کلو او چی داغا پیرانو داغا مولاورا تا وی جائز دنو داسو بجائز نگنو وی آو یا رسول اللہ دا غصیدہ وی اللہ تعالیٰ با یوشے جائز کردے ہو چاہ بارتا وی ناجائز دینا تا صبح ناجائز نوی وی آو جی بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ با یوشے ناجائز کردے ہو او چی دا غا پیر سے با دا غا مولا سے بارتا وی جائز دے تازو بجائز نگرنوی آو جی نبی رسامی نور خدای توب ستا وائی خدای توب خدا غیتا وائی دا حرام اولو دا حلال اولو اختیار اللہ سخده نبی علیہ السلام قسم خوڑو چپا اللہ میلے قسمی بیا بشاد نخرم اللہ وی یا ایو النبیو اے زما پیغمبر علیم تو حرمو ولی بندے پزان بانے ما احل اللہ آغشے جے اللہ تعالی حلال کردے تعالی را ولی پزان بانے زمائی رتمندہ پیغمبر چھ دے آغا دے شریعت تشریح کون کے دے دے شریعت جوڑا ولو دے شریعت را دے گلو اختیار یو اللہ ترے پیغمبر صرف داغی تشریح کئی او پاغی بانے دا عمل کولو دا پارا طریقہ خی پیغمبر دا پاغی کے دا خپل طرفنا دا جواز او دا نجائز اختیار نی چا اللہ یو شے حرام کڑی او پیغمبر دی ہوئے چننا دا حلال دے دا اختیار اللہ پیغمبر نا لور کڑی خو پیغمبر دا دو جسم واحی شوی یو واحی جلی یو واحی حبی واحی جلی دا قرآن دا کتاب پا شکل کی واحی حبی آگئی چی آگا کتاب کی نوی آگا قرآن کی نوی آگئی تا منگا احادیث وایو پا آگئی کی وی نو آغام چی وی نو آغام اللہ ویلی زک اللہ ویو ما یانتی کوانی لہوان اِنُ وَا إِلَّا وَحِيُّهَا پیغمبر چه سوائی نو آغا ده زاننا بلکل نوائی سچه وائی نو آغا تا آغا توائی شوی نو آغا زکوائی خبر دا دا چه کل ده حد که خبر دا زمائی دتمن دا بیاستاد و کور چار دیواری که دلنا یو طریقه کیگی آغا خلاف دو شریعت دا نو دارا تو آیا چه دا اختیار در لچا درکو آلان که خبر چکه نوی و نحنو لو مسلمون منگ خاص اللہ تعالی تا غاڑا کی خودن کیو اللہ چه سوائی نو آغا بکو اللہ چه سنگوائی آغا سی بکو پخلی داویو و نحنو لو مسلمون من خاص اللہ تا غاڑا کی خودن کیو دخلی خبر خدا دا او چکل دا عمل خبر راشی دا رسم رواج راشی وی دا پریدادا دا مولیانو مسئلی دی پریدادا وی دی مولیانو جا سوگمنینو غرق غرق بگردی بیا خپل دود دستور تا گوری خپل رسم رواج تا گوری نه دا اللہ منی نه دا اللہ دا نبی منی نو قرآن منی و نه حدیث منی نه شریعت منی افسوس خدا دے چه منگا پرویزیانو تا کافران زکوائیو چه آغای حدیث نا انکار گئی چه دا حدیث نا انکار گئی آغا پرویزیان دی او آغا پرویزیانو تا منگا پا دا وجہ بانے کافر وائیو او چه دا اللہ دا نبی دا سنت طریقو نا انکار گئی نو مسلمانان دی یو کولی حدیث تے یو فعلی حدیث تے چی دا کولی حدیث نے انکارو کو نو آغا مسلمان ندے کافر دے او چی دا فعلی حدیث نا انکار کئی نو آغا مسلمان دے کمال خوکے او کدا سنوی عزت مندا ستا دارس مروائی دی کورونو کی دن نو گورا آیا دادا اللہ دا نبی دا کول او دا فعل او دا تقریر مطابق دے آیا پیغمبر چی سویلو نو آغا دا سی دی آیا پیغمبر چه سکڑو نو آغا دغسی دی آیا پیغمبر چه پکم خبر خاموش پادشو نو آغا دغسی دی آلان که دا مسلمان تعریف شی اللہ کئی نو اللہ تبارک و تعالی خدا وی چه آمن الرسولو بما انزل الیه من ربی والمؤمنون کلنا منا باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی لا نفرق بین احد من رسلی ورپسی سوائی سوائی ورپسی وقالو سمعنا واتوانا وقالو سمعنا واتوانا دا مومنان وائی اللہ مونگا سا حکم واورید اللہ مونگا سا دا نبی خبر واورید اللہ مونگا سا قانون واورید اللہ مونگا سا شریعت سا قانون واورید واتوانا واللہ تعالی مونگا امن اللہ چیتا سنگوائن مونگا سی من لیدی اللہ سا پیغمبر چی سنگوائی نو اللہ تعالی مونگا غسی من لیدی سمعنا واتوانا اللہ تعالی مونگا وارد واللہ مونگا امن زمائی دت مندو دارا توائی چی داماو سوئی نو آیا مونگ دا سکو منگ دا سے کہو منگ دا سے کم دے کہو زمائی رت مندو داؤ گو رہے سورت نور اتلسم سی پارا یو پنجو سم نے مریاد کے ذکر گئی سورت نور اتلسم سی پارا یو پنجو سم نے مریاد کے ذکر گئی اللہ وإنما كان قول المؤمنین خبر دادا ویم و خبرات مومنانو اذا دعو الاللہ و رسولی لیاکم بینہم کلا چوبل لشید اللہ کتاب دا او دا اللہ پیغمبر تا لیاکم بینہم دید پارا چی فیصلہو کی ردائی بمیاس کی چرا زیدہ مسئلہ دا دا نزا دا دا جگر دا دا خبر دا را زیدہ اللہ پا کتاب بانی فیصلہ کو را زیدہ اللہ دا پیغمبر پا سنت فیصلہ کو این یقولو دا چوائی دا سمعنا واتوانا چو اومن وارد منگا اللہ چی دا اللہ کتاب سنگوائی نو اللہ منگواوری دا دا اللہ دا پیغمبر چی سطریقہ دا نو منگواوری دا و اتوانا او منگا امنل و اولائکا هم المفلحون او دا کسان خاصی دی نجات مندن کی خلاصی مندن کی کامیابی مندن کی اللہ وی کامیاب دا دی خلاصے و نجات مندون کے خلق دا دی زمانگا پختان سوائی وی غم پا جڑا خست سکی گی او خادی پا ٹانگ ٹاکورا وی که نوائی اس دا ایک کور جوڑ کردی دی او کلا شریعت دی زمائی رتمن دا رازاو گورا اللہ تبارک و تعالی دا کنڈی دو پارا دا یہ دت مکر کڑے جو سلور رز سلور میاش کے اولت رضی بھائی او حدیث کے رضی بخاری او مسلم دوارو ذکر کڑے دے دارنگ مشکات سب نمبر 288-289 بانے ذکر کئی حد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیانی دی دا مومنان امین دی دی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغی وائش نبی علیہ السلام فرمائلو چکم زنانا پا اللہ پا قیامت ایمان راڑی نو داغی دا پارا روانی دی چید دریو رزو نسیوا غمو کی دا آغا زنانا دا پارا چی پا اللہ پا قیامت ایمان وی نو داغی دا پارا روانی دی چار دریو رزو نسیوا غمو کی سیوا دا آئی خزنا چی خاوند مرده نو داغی داد دی چاگا دا غم پزائی بانی دی سلور میاش دی اولس رزی دا عدیز نهو دا خبر واضح حشوا چی کم زنانا یا کم نارینا د دریو رزو نسیوا غم کئی نو پا اللہ و پا قیامت ایمان نشتے دا حدیث خدا مطلب دے او دائم ابھوم دے چپا اللہ پا قیامت ایمان وینو درے ورزنا سوا غم بنے کئی نو مطلب دارے چھو سڑے درے ورزنا سوا غم کئی نو پا اللہ تبارک و تعالی او پا قیامت ایمان نشتے گنا شاہ ساگ رحمت اللہ علیہ مسائل اربعین کے وہ در شما سبب آنے ذکر کئی چه تازیت و غم خورگی در دره و رزونا سیوا کل ناروا دی خواهان یو سره کلی که نو خبر نو پتا وطا نو چه در پلانی سو گازی در رشتدار و باز شوه ده در باہر نراله یا خبر شو میاش پات بعد دو میاشت بعد کال بعد لسر دی بعد نراد لیشی و غصری لی تب تسلی ورکولشی اغل ڈاڈگرن ورکولشی زمائی دتمندو دا زمانگا دا غمونو چی کمی طریقی دی پدے گا دا شریعت کمی طریقہ دا یو خدا دے چی زمانگا مڑ پا گینٹو گینٹو پروتی خز رازی و تا گوری و اپلانے خدا سی دے لکا پا خوبو دا حالانکہ کم زنانا چھ پردی نارینہ تا گوری و اغا مر دے تو چھ سنگ وارتا پا جوان قتل ناروا انو داس وارتا پا مر قتل ناروا دی او چھ کم زنانا لاداو چھ سواب دا پاراو تا گورو نو نارینہ زنانا خو زنانا دا مولانا رشید احمد لودیانوی رحمت اللہ علیہ احسن الفتاوہ چھ ذکر کئی چه ده نارینه ده پاره اوما ده مڑی مختا ده ثواب ده پاره قتل بیداد ده ده زمان ده شیخ کتاب ده ده شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت اللہ علیه لیکل ده گوچ اغا لیکلی ده او غدیر تفصیل لیکل ده زیاو نور چه او گوره او زان تاو گوره بیا نوائی بچی اللہ ما ده پیغمبر کما طریقه اکڑا ما دا پیغمبر کما طریقہ اکڑا زکر شاغوائی او سڑے وینن سوا چا مسلمان جنازے لزی او دے مڑا سنبالی او واپس رازی نو دا پنزاو یا بیداد کڑی قدم پا قدم بانی پا بیدادو کی خلق ملوستے زمائی رتمندہ مڑا دم رئی سارول پا کور گے دا جائز دے یہ سو بوری دا آغا کبر نیدے تیار او دا آغا سو بوری اغلا غسل نیدے ورکڑ شوے مڑے و بکور کے کٹ کے دمرا پروتی چی آپا لے کبر تیار شی نو آپا لے کبر تیاری گی او دے پا لبوالا غسل ورکول کی گی او چی سنگ دا آغا کبر تیار شو غسل لے والا ورکا دا شریعت حکم در تداره چه اسری او بیل جنازه پا جنازه بانه تادی که وی زکا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیه ذکر کئی چه کم یو سڑه آغا دا شپه مر شوه وی کم کل دا شپه مر شوه ده نو آغا با غرمان تیره مگر خپل کبر که او کم یو مسلمان چه دا غرمین بعد مر ده نغا بشپن تیرائی مگر پخپل کبر کی یو خلاب سنت داوشی چه پلانی دا نا پلانی را روان دی وقت وشی دا نو مڑای سار دی دا می روان دی موجودا سمر مسلمانان چی وی آغای با دا آغا پا آغا غسل که دا آغا پا تکفین و تدفین که و جنازه که با شرک شی او چه کلا ده اولم بو نو چه کلا ده رواغستو ده غصره ده غشگی رادلو ده غلا گیر چه پیر زنانه ناستی وقت قرآن وی اغا قرآنی سپاری سپاری کردی الَّذین جعلوا القرآن عزین اغا کسان چه اغای گردول ده لاللہ کتاب ٹوٹی ٹوٹی دا اللہ کتاب قرآن کریم ٹوٹے ٹوٹے کردو لے سپارے سپارے کڑے زنانا کے غم لرا گلی افسوس داد یو غم خنر جسڑے او جاڑی زنانا کے غم لرا گلی تب ٹولے او دس کے راگئی رے بولے جنازہ کئی نو کچھ راج یہاں پلان ہی تو مئی سے پارا ہوا ہے کا ہاں تو دے میں سے پارا ہوا ہے کا ودم اسپخی نے جنازہ ہوا نئی بہ دس کڑی دا چنا اولاد بھائی جنازہ نو دئی کم جائے اداس کرا لے افسوس خدا دے بے اودس و قرآن وہی اڑمی او اللہ الا یمسو الا المطهرون لاس پن لگائے دو قرآن سرا مگر اودس والا چپا اودس کیا وہ لاس والی قرآن لا دا یو زنا نو نے وجہ زما اودس نشتے او زنے شمیلے اول خود ما عزت مند دا خبر غلط را دویم دالا چه زار دے ملک تول مولیان مفتیان قاضیان آغین را دے خبر یو تبوس کم و سوال کم چه دا شریعت پا یو پانا کے یو کتاب کی ما دا سوک دا ثابت کی چیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مڑ شوی او اغی خلق و قرآن لاس کے ورکڑی او اغی دمڑی نہ چاپے رہنا سی او قرآن وائی زمائی دتمند او بیا ختم کی گی او داغین آباد مڑے او چتی گی کدام ما تا چاد شریعت پہ یو پانا چو خودل زمائی دتمند آج سمرہ جرم ویز ہوتا تیارن نو چه داکار اغی ندے کڑے تیز کم زینہ کی آلان کے نبی علیہ السلام خدا ویلو چا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء راشدین المہدین تمسکو بیا تا سبانے لازم نے چ زماد سنتو زمادہ طریقے اتباعو کئی او زمادہ خلفاء راشدینو چا غائد آیت یاب دخلق دے داغے تابے دارے داغے اتباؤ کئی پائے کلا کے منگلے اولا گوئی او پاگے بانے اخپل جامع مضبوطے کئی نو دا عمل کے صحابہ کڑے نو ماتے ہو آیا چھے پیغمبر نہ دے کڑے او صحابہ نہ دے کڑے نو نبی علیہ السلام وئی من احدثا فی امرنا آدھا ما لیس منو فہو ردن ارا چاچے زمنگا دے دن کے داسے یونوے طریقہ رو یسا چاگا شکلا دے دن وے خلق و تے دن وے ثواب و توائی او آغا پا دے کے نوے نو آغا ملے مردود دے اللہ نکبلائی نو ستاد عمل چی دا تکم ختم کے دارا تو آیا دا شریعت کے کم زائے دے دا چا کڑے او دا کم دا دے دا اللہ نہ ولی نہیں یری گی کدا ثواب او پدی بانی مڑ خلاص دو نو ولی دا ثواب صحابہ نہ گٹو ہے خپل مڑ خپل مڑ پدی نہ خلاصو د مڑ لو پار خو جنازہ پیغمبر خود لے وا او بیا چ خخ کنو پ قبر ول دعا کڑے دا پیغمبر خدا طریقہ خود لے وا او پیغمبر خدا طریقہ خود لے وا چھ مقبرے تا لاڑ شی زان تا مرگ مخی تا کی او دو زان دو پارا بام دا اللہ نا دو بخن سوالو کی دو مرد دو پارا بام دا نور طریقے چھ تا جوڑی کردی دی نزمائی دت من دا دارا توائی دا شریعت کی کم زائی دی کم مسلمانی خو مسلمان ہوئی سمیانا واتوانا منگا واوری دا اللہ حکم دا اللہ دا نبی طریقہ واتوانا منگ پی عملو کا منگا واوری دا منگا ومنا چھ اللہ سنگوائی دا اللہ نبی جسنگ کئی منگ با امہ اسی کو ونحنو لو مسلمون منگ دا اللہ حکم تا غارا کی خودن کیوں مسلمان خودی دا وائی دے وائی نا دا دو دستور دے وائی دا دو دستور دے دا اللہ را بولے دا دینو دا شریعت مقابلہ کی دا کور کے چیدینو مشین